ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तत्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के। अध्याय 3 श्लोक संख्या 34। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेयः पलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उससे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तात्पर्य, जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है? यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उससे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसे कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। अर्जुन का प्रश्न महत्वपूर्ण है और सब बद जीवों के लिए, विशेषकर बद जीवों जो प्रयास करते हैं माया का बंधन से मुक्त होने के लिए, ये प्रश्न व्यावहारिक है, क्योंकि माया से मुक्त होना इतना सहज नहीं है। कम सहमत है इस वचन से? माया से मुक्त होना सहज है? नहीं, आसान है, सहज सरल एक ही अर्थ है। नहीं, हम जितने भी प्रयास करते तो फिर भी ऐसा लगता है कि हम कुछ भी प्रगति नहीं करते, ऐसा हम कभी कभी ऐसा महसूस करते। और हम जो संकल्प लिया है कि मेरा जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण सेवा प्राप्ति, इस संकल्प का नाम है दीक्षा, तो इस संकल्प करके भी हम बार बार माया से आकृष्ट होते। दीक्षा इसका Sarangshe Dikshaka. Krishna Seva Karnaka Sankalp. Diksha samai, diksha ka samai, to sankalp karna hai, kom se kom sol mala jap karna hai, Hare Krishna Mahamantra jap, har roz, aur char niyam pura jivan mein palan karna. Parantu, ye sab vachan jo hum dete hai, wo बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम वचन देते हैं औपचारिक रूप से, परंतु ये वचन देना दीक्षा का सारांश नहीं है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, वो आत्मसमर्पण वो दीक्षा का सारांश है कि अब से मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, सब कुछ केवल श्री कृष्ण का सुख का हेतु से करना, और सब कुछ जो अनुकूल होगा कृष्ण का सुख कृष्ण की सेवा में, वो सब कार्य वाक्य चिंतन इत्यादि ग्रहण करना, और सब जो प्रतिकूल है कृष्ण सेवा में वो सब वर्जन करना। तो कृष्ण सेवा काय मनोवाक्य से करना है। काय का मतलब शरीर, मन और वाक्य, ये तीनों से करना है। कभी कभी ऐसा बोलने तन मन धन, शरीर मन और धन और वाक्य वचन, सब श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। नवीन वस्त्र में हम बहुत विधि और निषेध पालन करते हैं, यथा ब्रह्म मुहूर्त में या ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठना, मंगल आरती में उपस्थित होना इत्यादि, ऐसे बहुत नियम है। विधि और निषेध, विधि अर्थात जो करना है सुबह उठना, और निषेध हर एक विधि के साथ एक निषेध भी है। सुबह सुबह उठना का मतलब सूर्यास्त तक या सूर्यास्त के बाद उठना निषेध, केवल श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करना, इसके साथ निषेध है। और सभी प्रकार का भोजन नहीं लेना। तो इस प्रकार जीवन शुद्ध होते हैं, और शारीरिक कार्य तो शुद्ध होते हैं, और इस प्रकार मन भी शुद्ध होना चाहिए। परंतु मन और तन, तनु शरीर, दोनों सदैव एक साथ नहीं रहते। जीवा से हम हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कहते हैं, और मन बहुत दूर चले गया। किसकी अनुभूति है ऐसे? हरे कृष्ण जप करते हैं लेकिन मन हांगकांग गया है या मून गया है। तो मन का अभ्यास नहीं है कृष्ण सेवा में, तो पहले शरीर कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए और कठिन है मन कृष्ण सेवा में लगाना। तो मन और बुद्धि से हम संकल्प करते हैं कृष्ण सेवा करना और हम निर्दिष्ट दिनचर्या पालन करने से शरीर को नियंत्रण कर सकते, परंतु मन को नियंत्रण करना और बहुत कठिन है। और मन का पूर्वाभ्यास है पाप के प्रति आकृष्ट होना। तो हम शुद्ध कृष्ण भक्ति पालन करते हैं शरीर से, परंतु मन सदैव सहयोगिता नहीं करते, क्योंकि बहुत बहुत अनेक अनेक जन्मों से हमारा अभ्यास है पापाचा पाप कर्म, और दूषित बद्ध अवस्था में दुष्ट मन वो सब पाप कर्मों से आकृष्ट होते। इसलिए अनेक वैष्णव कवि मन को प्रार्थना करते, भज हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद, दुष्ट मन तुम्हें कीशे वैष्णव प्रतिष्ठा थोड़े निर्जने घरे, तुम्हार हरि नाम केवल कैतव, थोड़ी हरि नाम करते हो नहीं, हरे कृष्ण बड़ा सन जैसे हरि नाम करते, लेकिन मन अलग जगह गया है, मन पाप के ऊपर पूरा ध्यान रहते है। हरे कृष्णा वो कितना बड़ा संत है, हरे कृष्णा कहते हैं, लेकिन मन में उस मन तो कचरा पेटी में है, या कचरा पेटी में फेंकना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? हम पूरी श्रद्धा के साथ संकल्प किया है कि हम कृष्ण भक्ति करेंगे और हम प्रयास करते हैं, परंतु मन एक बार शैतान जैसे हमको खींचते है और हमारा प्रयास है वैकुंठ जाना, और मन हमको खींच के नरक के ओर ले जाते। ऐसा होते है क्यों? क्योंकि पूर्वाभ्यास दूषित है, अनादि कर्म फले परी भवान जले थोड़ी बारी न देखी उपाय। अनादि काल से हम इस भौतिक भव सर्ग में है, और हमारी मूल अवस्था हमारा मूल स्वरूप जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, वो भक्ति वो प्रेम जो हमारा स्वभाव है, वो प्रेम कृष्ण के लिए वो दूषित हो गया विपरीत हो गया, और वो कृष्ण प्रेम जो बहुत मजबूत होते हैं वो पूरा विपरीत विकृत हो गया है, और वो प्रेम जो कृष्ण के प्रति के लिए होना चाहिए वो पर विकृत हो गया है और वो आकर्षण कृष्ण के लिए भौतिक वस्तुओं के ऊपर होते है अनादिकाल से। वो कृष्ण प्रेम जो बहुत मजबूत अनुभूति होती है तो विकृत हो गया है अनादिकाल से, और हमारा बहुत बलवान आकर्षण होते हैं भौतिक विषय इंद्रिय सुख के प्रति, और वो आदत शुद्ध बनाना परिवर्तन करना कठिन है, हमारे संघर्ष करते हैं। तो एक तरफ से हमारी इच्छा होती है कृष्ण सेवा करना, और दूसरे तरफ से माया हमको खींचते मेरे साथ आओ, क्यों मुझको चढ़ते हो, मैं तुम्हारा माँ हूं अंबे, हे अंबे अंबा। बहुत जीवों में मैं तुमको शरण दिया तो क्यों मुझको चढ़ते हो, मैं जानती हूं कि कभी कभी तुमको तकलीफ दिया तो वापस आओ, मैं तुमको सब कुछ दूंगी जिससे तुम सुखी रहेगा, माया हमको ऐसे मेरे पास वापस आओ, अफसोस हो कि तुमको तकलीफ दे तो वापस आओ, मैं तुमको सब कुछ दे दूंगी, माया हमको बुलाती है। ओ कृष्णा हमको कहते सर्वधमान परित्यजा मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हमारा विश्वास है कृष्ण में, परंतु विश्वास इतना नहीं है कि हम माया का आह्वान नहीं सुनते। माया कहते हैं और हम क्या क्या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मुझको क्या क्या देगी, ये कृष्ण भक्ति बहुत कठिन है नहीं? तो इतना सारा नियम पालन करना है और आदमी कृष्ण मिलेगा कि नहीं, कृष्ण बहुत लोग कहते हैं कि कृष्ण ऐसे व्यक्ति कभी नहीं था, है कि नहीं कृष्ण, मुझे मालूम है कि आगा मैं आइसक्रीम खाता हूं तो अच्छा लगता है, जो माया और आइसक्रीम के अलावा और बहुत चीज माया हमको देते हैं, तो मुझे मालूम है आगा सुंदरी स्त्री को आलिंगन का नहीं तो उससे सुख मिलता, मुझे मालूम है कि अगर मांस मछली अंडा ये सब चीज खाते हैं तो उससे स्वाद मिलता है, ये सब सात्विक खाने उसमें स्वाद नहीं है, मांस में बहुत स्वाद है, मुझे मालूम है अनुभूति है कि ये सब विषय सुख में आनंद मिलता हूँ, और ये कृष्ण भक्ति वो आनंद जो आनंद तो क्या आनंद है, सुबह सुबह उठना आराम करना अच्छा है, तो इस प्रकार माया हमको धोखा देते हैं। वास्तव में आनंद है कृष्ण भक्ति में, हम सब आनंद को अन्वेषण करते हैं, माया में आनंद है, परंतु साथ साथ जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, साथ साथ आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख होते हैं, और साथ साथ सबसे बड़ा दुख है, कौन सा दुख सबसे बड़ा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से बड़ा है आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेशों से और बहुत बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा दुख क्या है? कृष्ण को भूलना, कृष्ण सेवा नहीं करना, कृष्ण को द्वेष करना, कृष्ण बहिर्मुख हो या भोगवंच करे, कृष्ण बहिर्मुख होना। यदि हम कृष्ण बहिर्मुख होते हम भोगवंच करे और हमको विषय सुख भोग देने के लिए निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। माया हमको पकड़ती है और भव सागर में डालते हैं और वो कृष्ण प्रेम सुख जो एकमात्र वास्तव सुख है उसको भूल करके इस नीचतम सबसे निम्न तथाकथित सुख हम वो ही सुख है, वो वास्तव सुख है ग्रहण करते हैं। तो वास्तव सुख जो कृष्ण सेवा में है उसको भूल करके हम माया के प्रति आकृष्ट होते। तो अर्जुन का प्रश्न है, सार्थक प्रश्न है कि हम सन्मार्ग में है, हम धार्मिक पुण्यवान होना चाहते हैं, तो फिर भी हम माया का आह्वान सुनते हैं और पालन करते हैं। हम अनिच्छन, हमारी इच्छा नहीं है पाप कर्म करना, तो फिर भी हम करते हैं क्यों? तो वास्तव में यदि हमारी इच्छा पूरी होती है तो हम इच्छा नहीं करेंगे पाप कर्म करना। तो इसलिए श्री कृष्ण उत्तर में कहते हैं कि ये दूषित इच्छाएं, कृष्ण सेवा नहीं करना की इच्छाएं, वो रजोगुण से प्रेरित होती हैं और रजोगुण का मूलाधार है कृष्ण को भूल करना। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो ज्ञान का थलवा लेके ये सब दूषित इच्छाओं को कट के मूल अवस्था में स्थित होना चाहिए। तो समझना चाहिए मैं कृष्ण दास हूं, जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर लेता और दुख नहीं। सब बात सब दुख का निवारण सभी प्रकार का दुख का पूरा निवारण के लिए खाली एक बात को समझना चाहिए, जीव कृष्ण दास, बस मैं कृष्ण दास हूं बस, और कुछ समझने का आवश्यकता नहीं है। मैं जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर लेता और दुख नहीं, और दुख नहीं होगा। खाली एक बात समझना चाहिए, मैं कृष्ण दास हूं, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत बहुत समझना चाहिए। कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है, और कृष्ण कौन है? मुझे मालूम नहीं, वो एक कार्टून में देखा, वो कार्टून देख रहा था टॉम एंड जेरी और उसके बाद कृष्ण कार्टून आया था, तो कृष्ण टॉम एंड जेरी जैसे, या वो महाभारत टीवी में महाभारत देख, और कृष्ण एक ऐसा एक फिल्मी नायक है, तो शाहरुख खान जैसे इतना बड़ा नहीं लेकिन थोड़ा बड़ा आदमी है कृष्ण। शाहरुख खान से थोड़ा छोटा है लेकिन काफी बड़ा आदमी है कृष्ण। ओ कृष्ण आए रे कृष्ण, महात्मा गांधी का विचार है कि कृष्ण जैसे कोई व्यक्ति कभी नहीं था। हे राम हे राम, शायद राम में विश्वास था लेकिन कृष्ण में नहीं। और ऐसे कृष्ण के बारे में बहुत गलत धारणा है। तो जीव कृष्ण दास, कौन सा कृष्ण? टीवी का कृष्ण, महात्मा गांधी का कृष्ण, पंडित नेहरू का कृष्ण, टॉम एंड जेरी का कृष्ण, बंकिम चंद्र का कृष्ण। एक लेखक था बंगाल में जो उनका उसका अलग विचार कृष्ण के बारे में पुस्तक लिखकर कृष्ण चरित्र। तो ऐसे बहुत बहुत बहुत मत है कृष्ण के बारे में। तो कृष्ण कौन सा कृष्ण? वास्तव में एक कृष्ण, वास्तव कृष्ण है वो कृष्ण जो स्वयं के बारे में भगवद गीता में कहते हैं। और वो भगवद गीता परंपरा के द्वारा शुद्ध अन्याय शुद्ध भक्तों के द्वारा गृहित होना चाहिए, फिर हम समझ लेंगे कृष्ण कौन कृष्ण है। वो कृष्ण जो कहते सर्वधर्म परित्यजा माम एकम शरणम व्रजा, और वो भगवान जिनके चरण में शरण लेना से हमारा पूरा कल्याण का निष्कर्ष होगा। वो सब आधुनिक प्लास्टिक भगवान जो है बापा है और बाबा है, ये सब कहते हुए भगवान का शरण लेने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो कृष्ण जो श्री भगवान उवाच जो भगवान है, और कौन कहते आजकल ये सब नकली भगवान है, और इस भगवान श्री भगवान उवाच व्यासदेव का लेके व्यासदेव सबसे बड़ा प्रमाणिक व्यक्ति है। और व्यास का विचार है, व्यास का सिद्धांत है कि कृष्णस्थु भगवान स्वयं। तो उस कृष्ण का शरण लेना चाहिए। और मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, मैं भगवान नहीं हूं। क्या है? और जीव शिव बन जाता है, ध्यान से जीव और शिव एक बन जाता है। सब कल्पना है, शास्त्र में ऐसा कुछ लेख नहीं है। तो जीव सदैव अणु है, अति सामान्य तुच्छ छोटा है, और कृष्ण भगवान है, दमदा मास हो रहे हैं। इस मास में श्री कृष्ण की दिव्या माधुरी बाल्य लीला का विशेषकर इस मास में कृष्ण की बाल्य लीला का स्मरण होता है। इसका महत्व है कि वो कृष्ण जो अनंत कोटि के ब्रह्मांड के स्वामी है, जिनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति और प्रलय होती है, वो भगवान एक असहाय बालक जैसे यशोदा माई के द्वारा बाधित होता है। तो भगवान कृष्ण उस शिशु के रूप में होते हुए भी सदैव संपूर्ण शक्तियां संपन्न भगवान है। और जीव सदैव भगवान के अधीन है, भगवान का दास है। प्रेम राशि से शुद्ध भक्तों वो असीम शक्ति संबंध संपन्न भगवान को बंद है, परंतु जीव का वास्तव स्वरूप है कृष्ण दास। जीव कृष्ण दास इसको समझना चाहिए। शरणम शरण्यम वो शरण कृष्ण वो शरण है जिनका शरण लेना चाहिए, वो वास्तव शरण दाता है। कौन हमको शरण दे सकते? माता पिता हमको शरण नहीं दे सकते। माता पिता हमसे पुनर्जन्म रक्षा नहीं कर सकते और इस जीवन में भी हमको रक्षा नहीं कर सकते। महाकाल का प्रभाव बहुत है और यदि काल का प्रभाव से एक शिशु का मृत्यु का समय आया है तो माता पिता जितने भी प्रयास करते हैं तो फिर भी वो शिशु को शरण नहीं दे सकते, रक्षा नहीं कर सकते। तो एक ही शरणदाता है मुकुंद कृष्ण। अभम विदय वत्स पदं पदं पदं श्लोक क्या है? अभम विदय वत्स पदं पदं पदं इसमें शरणं शरण्यम वो शब्द है। हाँ श्लोक क्या है किसी का याद है? वत्स पदं परं पदं पदं पदं यद्य पदं न तेषम। तो एक ही शरण दाता है कृष्ण। फिर कृष्ण की कृपा से हम सभी प्रकार का दुराभ्यास से मुक्त हो सके। मानसिक चांचल्य कैसे दमन करना है? योग्यांग बहुत प्रयास करके भी मन को दमन नहीं कर सकते। भक्तों कृष्ण की कृपा से मन को दमन करते हैं। इसलिए भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद। इनके चरण अरविंद में अभय मिलते, योगियों भी भयभीत होते, इसलिए योगाभ्यास करते। क्योंकि मृत्यु से डरते हैं, परंतु अष्टांग योगियों जो योग सिद्ध योगेश्वर होते हुए भी तो फिर भी मृत्यु से भयभीत होते। उदाहरण है दुर्वासा। अम्बरीश महाराज जो एक साधारण गृहस्थ जैसे थे तो कुछ भी योग अभ्यास नहीं करके भी दुर्वासा मुनि से बड़ा योगी थे, क्योंकि उनकी पूरी निष्ठा थी भगवान विष्णु में। तो अम्बरीश महाराज क्या तपस्या किए, क्या योग अभ्यास किए? कुछ नहीं। तो प्रेम से भगवान विष्णु की पूजा आराधना की और उससे भाई से मुक्त, क्योंकि उनका पूरा विश्वास था कि भगवान विष्णु मुझको रक्षा करते हैं। यदि वो असुर जो दुर्वासा मुनि, वो असुर जो दुर्वासा मुनि को बुलाया अम्बरीश महाराज का वध करने के लिए, यदि मुझको वध करते तो ठीक है, जीवाने मराने गाती आर नहीं मो राधा कृष्ण प्राणम, अगर मार जाऊंगा तो अगला जन्म में कृष्ण सेवा करूंगा, यदि मार जो वो कृष्ण की इच्छा हो, मैं कृष्ण के चरण में शरणागत हूँ, शरण लिया हूं, यदि कृष्ण की इच्छा हो है मैं मार जाऊंगा, यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो दुर्वासा मुनि और लाख लाखों योगियों क्रो महान शक्तिशाली असुर मुझको आक्रमण करके विष देखे भी तो कुछ भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि परम योगेश्वर है कृष्ण। तो वो असुर तो कुछ नहीं कर सकता, और सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि को वध करने के लिए आया, और वो अम्बरीश महाराज एकदम शांत था, ठीक है मेरा मारण होगा, ठीक है कुछ भी भय नहीं था, और दुर्वासा मुनि एक सांप जो गुरूर से खींचा हुआ तो ऐसा भयभीत था। तो परम योगियां है कृष्ण के शुद्ध भक्तों, अभय मिलते श्री कृष्ण के चरण के शरण में, तो विश्वास होना चाहिए कि मन चंचल है परंतु सवाय मन कृष्ण पदारविंद, इस श्लोक अम्बरीश महाराज के बारे में है। मन यदि कृष्ण के चरण में रहना है तो भगवान कृष्ण की कृपा से हम सब मानसिक चंचल्य से मुक्त हो सके। तो भक्ति साधना एक अभ्यास है, और इस अभ्यास करने से धीरे धीरे मन स्थिर होते हैं, और ये सब नीच चिंतन से हम मुक्त होंगे भगवान कृष्ण की कृपा से, हरि गुरु वैष्णव की कृपा से, इस विश्वास रखना चाहिए। परंतु किस प्रकार की भक्ति करना चाहिए जिससे हम ऐसी कृपा मिलेंगे, जिससे मन स्थिर होगा, तीव्र भक्ति। यदि हम कुछ भक्ति करते हैं और कुछ भुक्ति विषय भौतिक इंद्रिय सुख करते हैं तो भक्ति का आशा हम नहीं मिलेंगे, क्या होगा? और जैसे आग में एक हाथ से पेट्रोल डालते और दूसरा हाथ से जाओ, और क्या होगा? धूम, जिससे हम कुछ भी नहीं, कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो भक्ति करने से जो जितने भक्ति जो हम कहते हैं उससे फायदा होते, लेकिन पूरा फायदा होगा यदि हम पूरी भक्ति करेंगे, और मिश्रित भक्ति करने से पूरा कल्याण नहीं होगा। इसलिए अन्याभिलाषिता शून्यम होना चाहिए, अन्याभिलाषित अन्य अभिलाष बहुत है मन में, इसलिए मन में ये सब निम्न इच्छाएं आते हैं, क्योंकि मन में बहुत बहुत है परंतु अन्याभिलाषित शून्य होना चाहिए, अर्थात हमारा संकल्प होना चाहिए कि मेरा मन में ये सब दुराभ्यास से अनादिकाल से ये सब कचरा है, भौतिक भोग विलास के लिए ये सब इच्छाएं है, परंतु मेरा संकल्प है कि और मेरा जीवन का उद्देश्य है कृष्ण सेवा, वो मेरा जीवन का उद्देश्य है। और ये सब निम्न चिंता आके भी मेरा जीवन का उद्देश्य है कृष्ण सेवा, और ये सब माया का माया हमको बोला आए मेरे साथ आओ अवैध स्त्री संग करो, मछली मांस अंडा खाओ, जुआ खेलो और क्या है मदिरा शराब पियो, तो माया हमको अब और टीवी देखो मूवी देखो ये सब माया हमको बोला, लेकिन नहीं संकल्प दिया था कृष्ण सेवा करना, तो इस प्रकार माया को नहीं नहीं नहीं बार बार बोलने से माया थक जाएगी। परंतु उसके पहले माया हमको काफी परीक्षा देगी, तो माया को नहीं नहीं कहना चाहिए और गुरु को जी हाँ कहना चाहिए। और इस प्रकार हम धीरे धीरे अनिच्छानापि वार्षय बलादि वनियोजित अतः के न प्रयोग इस प्रश्न का पूछना और आवश्यकता नहीं होगा। फिर हमारा प्रश्न होगा तो किस किस प्रकार से हम और बढ़िया से श्री कृष्ण की सेवा कर सके, वो हमारा प्रश्न होगा और अभी भी वो प्रश्न होना चाहिए। और क्या सेवा और बढ़िया से कैसे कृष्ण की से गुरु कृष्ण सेवा गुरु हरि गुरु वैष्णव सेवा करें, यदि यही प्रश्न है तो दूसरा प्रश्न तो हम माया से मुक्त कैसे होंगे वो प्रश्न का जरूरत नहीं होगा। यदि हम सदैव प्रयास करते और तीव्र रूप से कृष्ण सेवा करना तो हम कैसे माया से मुक्त होंगे वो प्रश्न का जरूरत नहीं होगा। हरे कृष्ण। और अगर किसी का प्रश्न हो अभी पूछो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं तो झाड़ू लेके मन को क्या प्रहार करो इसका व्हाट डज इट मीन व्हाट डू यू थिंक इट मीन्स ऑब्वियसली इट्स यू कैन्ट लिटरली बीट द माइंड विद अ ब्रूम। तो इसका अर्थ है कि वो मन में वो उस सब दूषित चिंतन जब आते हैं तो हटाओ उस ये सब दूषित चिंतनों को कुछ भी स्थान मत दो। तो ऐसी इच्छा आते जाओ तीव्र रूप से भक्ति करने चाहिए और तीव्र रूप से दूषित चिंताओं को हटाना चाहिए। माया आते हैं तो मेरी एक प्रस्ताव है ठीक है बैठो हम बात करेंगे ऐसा नहीं। Let's have a reasonable conversation. No reasonable conversation. जैसे वो पाकिस्तान का फौज kagilayata, to reasonable conversation nahi karna hai. To akraman karna hai, bhagam. Nahi hai ki, please, yeah, take a cup of tea, let's discuss. Aisa nahi hai. Shoot them dead, rascals. Kill them all. Kargil ka yad hai us samay. O kargil ke baad. O kargil sadaiva. Hum smaran karenge. Abhi to sab bhul kiya hai. Kitna saal ke pahle ta? 7-8 saal ke pahle. Sadaiva. Hamara man mein. Rahega. Kargil ka smaran. Already sab ekdam bhul kiya hai. Yeah. Krishna, that's what yeah. Here the question, is it a Maya that is always testing us or Krishna is testing us? Is it that Maya is testing us? Kya Maya hamko pariksha dete ya Krishna hamko pariksha dete? Maya Krishna ki pratinidhi hai. Or Krishna unki seva hai, Krishna ki seva. Hamko pariksha dena. So like that. Krishna Maya ke dwara hamko pariksha de. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita yatha roop ki jai.